sam ti verla, moja sreća ti si bila, ali ispod slatkih reči istinu si vešto krila. Ali ispod slatkih reči istinu si vešto krila. Nikad više srce mi je puno jada. Ne vraćaj se nikad više srce mi je puno jada. Biće bolje, vreme uvek leči rane. Sutra valjda biće bolje, vreme uvek leči rane.